שוחקים איתכם, מיטב קטעי ההומור העבריים של השבוע. הביא לשידור אלעד בילו, על הביצוע הטכני טל טנצר, באולפן שרון טייכר ואירן זרחוביץ'. אתם על שוחקים איתכם. שוחקים איתכם. הרטרוספקטיב השבועי. כן, מיטב קטעי ההומור העבריים ששודרו כאן בתוכנית. בתוכנית שלנו השבוע. השבוע. כן. זה מה שמתקיים כאן. זה נכון או נכון? כן, כן, זה מיטב קטעי העברי. מהתוכנית שלנו. שלנו השבוע. איך אתה ידידי באחר צהריים נעימים אלה? אחר צהריים נעימים... אותי זה מצחיק. אז מה יהיה לנו היום, אמיתי ערן? כן, אנחנו נוציא את כל המנות שכבר אכלנו לטעימה נוספת. אתם מוזמנים, אפילו באצבעות בידיים, לא צריך לעבודה. לקחת, חוות דעת שנייה, מה שלא עבד אולי יעבוד עכשיו, מה שעבד אולי פחות יעבוד, whatever, אתם תשפטו. לאנשים שמאזינים לנו בפודקאסט, הכי טוב אם תיקחו את הפודקאסט הזה ותאזינו לו ביום שבת ב-10 בבוקר, אבל גם יום אחר זה בסדר. זה יזרוק אתכם לילדות. ממה נתחיל? מאיזה מערכון נתחיל, אירן? כן, הפיליטון, הסקטש הראשון שבו נתחיל. יהיה כמובן מאזינה אדיבה שרוצה בסך הכל לזכות בפרסים. נכון, רבקה מיכאלי ויוסי בנאי. אנחנו ניגש טיק טק לפינת הפרסים שלנו, והיום שלום, שמי דורית, מבושב הגבות. רגע, אני דור שלישי, אבל ממש לא חרישי בהגבות. אני קצת מתרגש. היי דורית, הלאה. הרבה זמן לא דיברנו ואני קצת מתרגשת. אני שומע. אתה יודע שסבי היה מצביע מושב? לא יודע. אביו היה מזגן המושב. אז תודה רבה ובוז להרחבה. וגם אני נהנת עד כאב מהתוכנית של שרון ואיראן. תודה, תודה. שלח לה את הפרס, חביבתי. בסדר, שנייה. רגע, חביבתי. יא חביבתי. כדי לזכות בפרס, איך אמרת, דורית? דורית, עכשיו הגבות. ברח לי השם. כדי לזכות בפרס, את צריכה לענות פה על כמה שאלות. או, ודאי, ודאי, התשובה שלי כמובן. רגע. אין פלמידות במצרים. לא שאלתי. ספרה עטוף הקריחות, שנכתב במרתפה, התור העינות של הגברת בדימוס. אוקיי. האדון הידד לוי. דורית. כמובן, כמובן. שנייה. מה? אני פה תשובה מפורטת, אבל איזה שאלה? השאלה ששאלת, מי המציא מחדש את הגטקס? לא שאלתי. אני כמובן לא נשארתי חייבת, ועניתי תשובה שאין נכונה ממנה. ואתה, שלחנה לי את הפרס, יא חביבתי, משכמת הימים. רגע, חביבתי. אני מניחה שאת הכתובת שלי אתה ודאי זוכר, ובתקופת הגרעין שלנו. את הכתובת אני זוכר, את התקופה עצמה, אני לא זוכר. או, הדחקה היא מפלטו של השקרן. לא מתחיל. אבל לכל מאן דבעי, אני גרה ברחוב הפושרים ושלוש, כניסת אמנים וספקים. אוקיי, דורית, אני לא מבין כל כך מה העניינים פה, אבל בואי תקשיבי לי, ואז נתחיל את שאלות הטריוויה. לא שאני לא מרוצה את הגודל. אבל תמיד אפשר לנסות. אוקיי. אפשר להתחיל את שאלות טריוויה? חדכנית הדקת, סופי. רגע. מה? אני שואל שאלות. אוקיי. יש לך דקה לענות על שלוש תשובות נכונות. רק שלוש תשובות. האם תצליחי? אוקיי. אם תצליחי, תזכי בפרס. אם לא תצליחי, לא נורא. אוקיי. תהיה עוד פעם. השאלון היום יעסוק כולו בציטוטים מפורסמים. אם אין, אני לי פרילי, סופי ומסוגר. אני מתחיל מעכשיו, דורית. אוקיי. בואו נריץ את השעון מעכשיו. מי אמר את המשפט טוב למות בעד ארצנו? ארצנו הקטנטונת, רמי קליינשטיין, עבור. יוסף טרומפלדור, השלימי את המשפט הבא. הבא לטובה, אומרים לו גמור. חכי למשפט, דורית. המשפט הוא צעד קטן לאדם, צעד גדול ל... מה? לא, אני פשוט... אני אף פעם לא התעניינתי במחול עד כדי כך. זה לא קשור למחול. אני שיקרתי לתחקירן שלכם. כן, לא, אבל זה לא מחול. זה אמר את זה ניל ארמסטרונג, האסטרונאוט. צעד קטן לאדם, צעד גדול לה. אני מבינה, מה אתה עושה פה חביבתי? אסטרונאוט, כלומר, הוא מבולבל, כפד ראשו. לא. הוא לא זוכר לגמרי מה הוא אמר. לא כזה אסטרונאוט. לכן המשפט המקורי שנאמר הוא, ערוות נשים, נחמת יחיד. מה קשור? מה אומר המשפט הזה בכלל? בכל מקרה, הזמן רץ. התשובה הנכונה היא צעד קדם לאדם, צעד גדול לאנושות, יא חביבתי. שאלה הבאה, מי אמר אלוהים לא משחק בקוביות? בחירון לוי יצחק, לאחיו וסב. תנסי להקשיב לשאלה, זה יעזור לך המון, דורית. אלוהים לא משחק בקוביות. אוקיי, התשובה, אוקיי. תודה רבה. אוקיי, עכשיו הבנתי. הנה, השאלה היא כמובן... התשובה היא כמובן, סגי ביטבוקס. מה? אני כמובן אנמק עד אפס מקום. את לא יכולה לנמק. ככה. אלוהים, או אלוקים, אוהב ביטבוקס. וזה ידוע כי מי היוצמח שלא אוהב ביטבוקס, אה? אלוהים לא משחק בקוביות, שגי ביטבוקס. התפרסם בזכות הקוביות שלו, ולכן התשובה שלי כל כך נכונה, שאני נאלצת להוריד אותך מהקו, יא חביבתי. הלו? הלו? יא חביבתי.

אני מכיר אותו, אני מאוד אוהב. מהסרט של השואה באיטלקית. כן, על החיים טעיתיים. על החיים איטלקיים, כן. אוקיי, סולימן הרחב, נראה לי... תגיד אתה, אתה מה איתך חביבי? אתה עוד מסתובב שם הבא? לגמרי, כל הזמן רק שם. טוב, יאללה, אני על המזוודות, אני אין לי זמן עכשיו לסרוב. סולימן, תודה שבאת. דבר ברדיו שאני... אני לדיוטי פרי בדרך לדיוטי, אני אשמע אותך. למה לא לנסות? טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. עשית בדיקה לגבי נינג'ה אמריקני? כן, נינג'ה אמריקאי היה מייקל דודיקוף, או כמו שסולימן קורא לו, מיכאל דודיקוף. אז זה היה נינג'ה אמריקאי. וואו, סדרת סרטי הנינג'ה היה, וואו, זה החליט הרבה. היה גם את הסרט, אני לא זוכר איך קראו לזה, נינג'ה 2, נינג'ה זה, נקמת הנינג'ה, דריסת הנינג'ה, אני לא זוכר איך קראו לזה. כל מיני. שזה מישהי שרוח של נינג'ה שמת עכשיו על ידי נינג'ה נכנס אליה, והיא נהיית הנינג'ה. איך הייתי רוצה שזה יקרה לי? כי אתה יודע מה החוק, רק נינג'ה יכול לעצור נינג'ה. בטח, אסור. לא שאסור. לא יכול לקרות. אדם רגיל לא יכול לעצור נינג'ה. כל הכיף אגב בנינג'ה זה שיש לו סביבו מעגל של אנשים, ואז הוא יכול לפוצץ את כולם. עד האחרון שבהם. גם עם אישה. כאשר, סליחה, גם עם אישה, ראינו את זה כבר קורה. ראינו את זה בטלוויזיה, בטח. כאשר האחרון שבהם נמלט על נפשו. עד אחרון המעגלים. זה האפס הכי גדול. אני גם מאוד אוהב. לפחות האחרים נכנסו למעגל ודאגו לקבל מכות כהוגן. כן, האחרון בורח. בורח, הבנתי, הבנתי, אני לא נכנס איתך בן אדם. מה שנינג'ה, הכישרון הכי גדול של נינג'ה זה לזהות מי יהיה הבא בתור שיבוא להתקיף אותך מתוך שורה של אנשים, והם אף פעם לא יתקיפו אותך ביחד. לא. הוא יודע את זה. בדיוק. יודעים שנינג'ה צריך אחד אחד. קודם כל, באים בצורה מסודרת, בתור. מי ראשון? רגע, מי רוצה לבוא? אני יכול להיכנס פה? אה, אתה נכרף. אני גם רואה שמזמנים אותם עם היד. נכון, עכשיו תבוא אתה. בוא אתה, עכשיו תבוא אתה. אתה תבוא. אבל הוא היה לפניי, לא מעניין אותי, בוא אתה. סליחה, סליחה, אני הייתי פה משבע בבוקר, אני עומד מחכה להרביץ לך. סליחה. שוחקים איתכם. מיתר? למה לא לנסות? בדיוק, שוחקים איתכם, למה לא לנסות? מה קרה? תבקיע את ההומור העברי של השבוע ששמעו כאן בתוכנית. מה נשמע כעת? למה לא לנסות? חובה לנסות. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. יאי, אנחנו... למה לא לנסות? בוודאי, חובה לנסות, אנחנו על... שוחקים איתכם, מיטב קטעי ההומור העבריים של השבוע. הביא לשידור אלעד בילו, על הביצוע הטכני טל טנצר, באופן שרון טייכר ואירן זרחוביץ'. אנחנו כאן בשעה הראשונה של המסדר. של שוחקים איתכם. וכעת מקרה ביצה. מערכון שכתב אפרים סידון, מקרה ביצה. לאן הולכים? אנ הולכים עכשיו למקרה דריסה. עד שירן נפגע. נכון. מקרה דריסה עם הזמרת אילנה בחיכובה של טיקי דיין. כתב אפרים סידון. אפרים סידון, טוב. עד שירן נפגע ממכונית כשרחב על אופנה. מה נפגע? מי נפגע? מי זה עד שירן בכלל? שלום לזמרת אילנה. אני בדיוק מספר על החדשות, אז אם אפשר בחוץ. בסדר, אבל נמאס לי ממסע הצייד והטרף שאתם עושים כנגדי. הגיע הזמן להוריד את הנמשים ולחשוף את הפרצוף האמיתי של שירן אדרי. עד שירן, את מתכוונת. זה שאתה קורא לו ככה ולא בשם האמיתי שלו, רק אומר שרני רעב, מורי ויקירי, כנראה עושה עבודה טובה. מה זאת אומר? במקום לבוא ולהגיד לי, אשרייך גיבורה, על זה שאני נלחמת בתופעת האופניים המחושמלים, רגע. אז אתה בב קורא לי בשמות, על לא ופל בחפית? לא. ואומר שתקפתי אותו. זה לא מה שאמרתי. יש לזה צורה? רגע, רגע, שנייה. את תקפת אותו? זאת עד שפגעת בו? הוא פגע בי קודם. רגע, יש פה ניוז. הוא פגע בי קודם כשהוא כתב עליי שיר. כן. ולא הסכים שאני אכנס אותו חצי חצי בדואט. כתב עליי שיר. אמרתי לו, לא רוצה חצי, אין בעיה. תן לי להיכנס שותפה שקטה, בלי לשיר, רק למצמץ. כן. סיילנט פרטנר. אני מבין, כן. גם לא הסכים. עקשן, רציתי רען ג'י. תעננת אליו לשיר הנדרי הזה. כן. באמת, חוכמה גדולה לשיר עליי ולהחפיץ אותי קבל עם וממלכה. רגע, שאני אבין. ולא לתת לי ללקק את הפירות, מה? לא, לא צריך לקק את הפירות. הוא כתב עלייך את מה? את Shape of You? לא, עלילה סעדה. היי, בואי. ודאי שעליי. רגע, לא, בואי. הופענו בתחילת שנות ה-80 בסיבוב ההופעות היזום, אין ברכה בממלכה. כן. הוא היה מציץ לי כשהייתי מקלף את הענבים בבקסטייג' לפרנסתי. רגע, אבל שנייה, לפי החשבון שלי, עד שירן בכלל... שירן אדרי. כן, כן, אבל הוא לא נולד אז בכלל, אז... וגם למה קילפת ענבים בעצם? זאת אומרת, את לא עשית מספיק כסף מה... בוא, אתה רוצה, אני לא מבינה, אתה רוצה להיכנס לי לכיס? לא, אני שואל מה... בבקשה, רק תוריד נעליים קודם, כי זו ברמודה שעבר כביסה. אני לא מבינה מה, למה באתי לפה לחטוף עם בונות? את בת כי את... את יפעת בת לספר, אני לא רוצה להיכנס לך לכיס כמובן. כן, אני רוצה להבין את העמדה שלי. אני רוצה להבין מה הלך שם באותה תקופה, זה הכל. תראה, אותה תקופה... אני פרפרתי רחן ג'אי, כן. בין קריירה מוסיקלית מסגזגת mm-hmm. לקריירת משחק מדגדגת. כן. אם אתה זוכר, ורק אם אתה זוכר, נראה. שיחקתי את שוליית הקרובית במחזמר כנר על הגג. אוהב. שבהמשך הפך למסעדת דג על הגג בניהולי. לא זכרתי את כל זה. אם אתה זוכר, שניהלתי את זה. אני לא זוכר כל כך. זה שנות ה-80. לא את המסעדה, לא את המחזה. איזה ימים. אבל בואי נחזור לכאן ועכשיו. כן. את אומרת שאת פגעת בעד שירן בכוונה. תגדיר בכוונה. שהתכוונת לפגוע בו. מה זה התכוונתי? התכוונתי, לא קרה לעף פעם שראית פרטנר מהעבר, נתת קטנה על הגז ואז חזרת ברוורס? מה אתה מזעג לי אותה פה, מתמם לי פה? אני אשבע לך שזה לא קרה לי בחיים. כפית שכולה תחלת. לא, אני לא... יכול להיות שאני התבלבלתי בגז, כי ב-UK פשוט הגז והברקזיט הם הפוכים הרי. לא, לא. אני למדתי שם, אני יודעת איך זה, אתה יודע, אני למדתי... את גם למדת בבריטניה? למדתי באוקספורד, שאתה אשם מן, בוודאי, למדתי באוקספורד. מה את אומרת? מה למדת? נהיגה. אה. מרק צוקרברג היה איתי באותו מחזור. כן, אבל נדמה לי שצוקרברג למד בהרווארד. לא. לא מדבר, אני מדברת על מרק צוקרברג מהסעות. אה. כן. אז חבש את מתעצרת בשם מרק. זה שהריץ את קו 4, עוד שקראו לו קו פרשת המים. אתה יודע מה, אתם דור שלא יודעת עברו משמאלו. בסדר, טוב, בסדר, לסיכום, בפרשת עד שירן. מה עכשיו, תהיו מהפייסבוק? כן, אחרת... לא, אני מדברת עליו מהסעות. והוא מפורסם בבריטניה? מה זה מפורסם? אין הסעות שקורות בלי מרק צוקרברג של ההסעות. עצור, מרק! אני, תקשיבי, בסדר, לסיכום, רוצה לאחל משהו לעד שירן, החלמה מהירה אולי? שירן אדרי. כן, סליחה. אני רוצה להגיד לו שאני לא סולחת ואני לא שוכחת. לא שוכחת מה? לא זוכרת מה. יאללה, אני זד, אני חד לא... השארתי את הוונטה על הגז ויש לי סידורים עוד. רחנג'אי, שטח השמן. תודה שקפסת כדי לה... שטח השמן. עד שירן כמובן מצבו קל והכל בסדר, נכון? הוא כרגע, כן, הוא כרגע מזמזם עם רופאיו. יופי. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. בוקר טוב, מתק. התחלת להעיר ככה את מיכל, את הרוסתך? בטח. לאוזן, לאוזן, לאוזן. ככה, כך מנהלים חיי רוסים, אגב. כן? מתחילים את הבוקר בלבוא לה, מעל הכתף, לאוזן, ללחוש. כאשר ישנה ב... בוקר טוב, מותק. זה מעורר אותה, זה, קודם כל זה מעורר חושים. זה מעורר חושים לגמרי, וזה... פעם, תראה איך זה מדליק. התעוררות נעימה. נעימה. בוקר טוב, מותק. גם אם אין לך את הפעמונים ברקע... נכון. עצם הזה שאתה בא מעל הכתף, ניגש לאוזן, ככה עושה את זה. אין לכם תזמורת בחדר השינה? אני מכניס, אתה יודע, אני מכניס מוזיקה מהמנורה. אה, מוזיקה מהמנורה עם מוזיקה. יש, אני שמעתי שיש. יש, יש, נכון, נכון, נכון. מנורה עם בלוטוס. ויש עוד איזה טריק שאני מתלבא, אני שמח שלא קניתי עד היום. מה, מנורת לבה? לא, לא, שעון, אז היו לי שתיים. שעון ש... למי לא היה? שעון שמקרין את השעה על הקיר, על התקרה. נדר. זה ממש כיף בחדר השינה, אה? זה גם עם סטופר? אני בטוח. יש לזה שעון עצר. חייב להיות שעון עצר. זה נהדר. ואני אכניס לתוך השעון, חוץ לזה שהוא יקרין לי את השעה על התקרה, בצורה כל כך מרהיבה, הוא גם יוכל להגיד לי. בוקר טוב, מותק. זה היה המעורר שלי באמת. למה לא לנסות? אנחנו אבל כמובן בשוחקים איתכם. מיטב כיתה ומור עברים של השבוע, לאן עכשיו? אנחנו רוצים להזכיר היום, היום מישהו מכם יכול לזכות באייפד. נכון. נכון. וואו, היום זה היום, באמת. היום זה היום, במובן הזה ובמובנים אחרים. נכון, זה היום. כן, זה מתנת המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן, בילינו אותם כל השבוע. מה אנחנו בעצם דורשים מן המאזין? אנחנו דורשים ממנו שרום, לספר לנו על דברים של למדת, דברים שאי אפשר ללמוד באוניברסיטה או במכללה, ואתם למדתם. כן, בחיים עצמם. בחיים עצמם. ספרו את הסיפור ב-SMS ל-055-9222-102, סמסו גם את השם שלכם, והסטודנטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן מרוצים יותר. שנה שנייה ברציפות, את זה על פי סקר התאחדות הסטודנטים, וזה בגלל שכר בוגרים גבוה יותר, המרצים הכי מובילים, ותוכניות בינלאומיות מגוונות, ושיתוף פעולה עם מיטב האוניברסיטאות בעולם. ואתם יודעים את זה. אין, כאילו יש לסמס, אבל בוואטסאפ אין פועל. לוואטסאפ. לוואטסאפ, נכון. לוואטסאפ, ועוד לא מצאו, למה, איפה כאן האקדמיה? לא שהאקדמיה הביאה את הלסמס, כן? זה לא... האמריקאים הצליחו להתגבר על זה. איך? I'm texting you. לא משנה איך, text me. אין להם SMS, הם לא יודעים מה זה SMS, האמריקאים. SMS. כשאתה מנצל את הוויזה ומגיע, אל תגיד לאמריקאי SMS, הוא יסתכל עליך מוזר, הוא לא יבין מה אתה מתכוון. לא, לא, אגב, אני בקרוב מאוד אסוף את הוויזה לידיי. איי, עוד לא, עליך. הם רצו לשלוח לי את זה בדואר. כן. שירות הדואר, ככה, יש לך אופציה כזאת. בישראל. בבית, להיות, או מ-9 עד 3. או משלוש עד שש. כאשר אני אומר, אבל מה אני עושה אם אני אדם שעובד? מהבוקר עד הרבה יותר מאוחר משש. אני יודע שעם רוב האנשים אתם מתעסקים, זה אנשים שיכולים לשבת בבית מ-9 עד 3 באמצע השבוע. ואפילו לבחור מתי לקבל את השליח. כן. מה אני עושה? אז יש לך את 3 עד 6. כן, אבל מה אני עושה אם אני עובד קצת אחרי 6? מה אני עושה? בסופו של דבר אני נוסע אליהם. אה, יופי. בשישי לאסוף את זה מהם. זה הרעיון הכי טוב, שחבילות יגיעו עד בית הדואר. אתה תיקח את החבילות. תיסע לאן שצריך. כן, מה זה שיגור וחבילות וזה? בוא תיקח. בוא תיקח. או שתעזוב את העבודה, ואם אני אהיה בבית, אני לא אוכל, לא יהיה לי כסף לנסוע לארצות הברית. הבעיה שהשליחים עובדים בשעות העבודה. בדיוק. זאת הבעיה הבסיסית. גם עובדים, ואני גם עובד אבל. גם אתה עובד, גם הלקוח עובד. כן. בוא נניח. מה עושים? מעניין. צריך שהשליחים, שעות העבודה שלהם, יהיו בשעות הלא עבודה של אנשים רגיל. בטח. כמו שאמור להיות בנניח בשעות איסוף הזבל. למשל, נכון. ולא ב-9 בבוקר. למרות שתמיד שהיא תתקל בזה, תמיד תעלה השאלה, למה עכשיו? למה עכשיו? למה עכשיו? נו, באמת. וואו, עכשיו תיקונים בכביש. ואז חשבתי... כי כששאלתי את עצמי בפעם האחרונה, השבוע, כשהעמדה מסעית זה ולמה עכשיו, כן. ואז אמרתי, טוב, הם בטח התחילו ב-5 או משהו כזה. נגיד. וזה כבר הסוף שלהם. זה... תבין, יש מצב שזה באומים... הסוף. כן, מתחילים מוקדם. עכשיו נסיימים את זה אצלי כדי להפריע לי. אישית. אישית. נכון, הם גם יודעים מתי אתה מתעורר. הם יודעים איפה אני גר, הם יודעים מתי אני יוצא. אתה יודע איך הם יודעים שהתעוררת? הם שומעים מהחלון. בוקר טוב, מותק. לאן תרצה ללכת מכאן? אני הייתי רוצה לשמוע קטע עם הומור עברי, אבל... אז אני אומר, לא רק הומור עברי, עברית! וואו! הומור עברי על עברית! וואו, כתיבה יוסי בנאי. שלום לבבר. היום בגלל שאתה כל כך מתקדם... תודה. אני אגיד משפטים ואתה תשלים, בסדר? אה, אין בעיה. משפט ראשון. אוקיי. הילדה הקטנה... לבית הספר. אה, אוקיי. לשלים. הילדה הקטנה הלכה לבית הספר. יפה מאוד. כן. משפט הבא. סבא ביקר בקופת... לא צריך להגיד אפילו. סבא ביקר בקופת חולים כמובן. יפה. תודה הוא רבה. הוא לא שרד. סליחה? להשלים. מה? הילד החמוד ליטף את ה... אתה לא צריך, אני אבין שחסר שם משהו. מה, כלב, חתול? לא. הילד החמוד ליטף את ה... ברור לי, אני יודע ש... ארנב? הילד החמוד ליטף את הארנב? לא, הילד החמוד ליטף את השוער. סליחה, מה אתה אומר? אל תשפוט, זה בחירה שלו. משפט אחרון. מה? נדב בורנשטיין חייב לי... אני לא... אתה רוצה שאני אשלים, אני לא יודע מה הוא חייב לך. לחשוב. אני חושב, מה, כסף? חייב לי כסף? נדב בורנשטיין חייב לי אבק. וואלה. ועכשיו משפטים בעברית, לחזור. בסדר, אבל לא... טוב, נו. החנייה הזאת שמורה לקלצונה. החנייה הזאת שמורה לקלצונה. תפסו מחסה, השמנתי בכתף. לחזור. תפסו מחסה, השמנתי בכתף. ראי ליוטה, השאיר פה פרינגל. לחזור. מישהו אמר את המשפט הזה? מישהו ראי יגיד... ליוטה. זה ליוטה או ליוטי? זה ליוט מה שזה. ראי ליוטה. השאיר פה פרינגל. השאיר פה פרינגל. המקצב, אני... ועכשיו לחזור. עכשיו לחזור. הוא ראייר לי... על רוב המנדולינה. אני לא... אורי ארלי... על רוב המנדולינה. בזמן האחרון יש שפע של טריקו. תסביר לי פעם אחת, בבר, למה אנחנו... לחזור. בזמן האחרון יש שפע של טריקו. לפריחות מרבית יש ללוש את הטוקסידו. לא, זה אף אחד לא יגיד, חבל... לפריחות מרבית... יש ללוש את הטוקסידו. כנראה שלא חשבנו על אותו מובייל. כנראה שלא חשבנו על אותו מובייל. לחזור, לעת ערב עורך הדין התכסה במפרס. מאיפה אתה מביא אבל את המשפטים האלה? לחזור. לעת ערב עורך הדין התכסה במפרס. העותמנית הזאת עושה לי דק פייס. זה מזמננו? זה בעברית, דק פייס. העותמנית. העותמנית הזאת עושה לי דק פייס. תעיף את הסומסום, אנחנו צריכים לדבר. אני אף אחד לא אגיד משפט כזה, לחזור. תעיף את הסומסום, אנחנו צריכים לדבר. אם תתנהגו יפה, אם תתנהגו יפה, דג החרב יעשן. אם תתנהגו יפה, דג החרב יעשן. אתה השני שמספר לי בדיחה על סירופ. אני תחייב להסביר. לחזור. אתה השני שמספר לי בדיחה על סירופ. ומשפט אחרון לשיפוטכם. רבותיי, לחזור, גם באוטו. תרד, תרד מהגג, אני רוצה לדבר איטלקית. תרד, תרד מהגג, אני רוצה לדבר איטלקית. יפה, לחזור. גבירותיי רבותיי, הנה שיפור סגנון בעברית. מונית. מונית, המונית מחכה למטה. מונית. לחזור, נכון? לחזור, המונית בשביל לחזור. בשביל לחזור. כן. תודה, בבר, ותמשיך. לא שאני לא מרוצה את הגודל. אה, אתה אין לך שום סיב. זה לא שאני לא, לא מרוצה את הגודל. מה, לחזור. לחזור? לחזור. בסדר. תמצא את זה בזמנך. למה לא לנסות? טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. שוחקים איתכם, מיטב קטעי ההומור העבריים של השבוע. הביא לשידור אלעד בילו, על הביצוע הטכני טל טנצר, באולפן שרון טייכר ואירן זרחוביץ'. לא, זה נכון. אתם זה עלינו, נכון. אנחנו עליכם. זה בוקר טוב. מתק. בוקר טוב, מתק. היום הייתי חבל על הזמן. גם אני הרגשתי שהייתי חבל על הזמן. היית אצל דוקטור בז'ל איראנו? כן, מותק. כן, מותק. עכשיו, חשבון כללי, 2.10 מטר. אז הבנו שדוקטור בז'ל איראנו עצמו הוא זה שעושה חלק מהדמויות. נכון. ובאמת אני תוהה מתי יש לו זמן לעבוד, אם הם מוצאים הרי סרטון כל יום כמעט. הם עובדים, אמרת אתה? אני אמרתי שהם הדרימוורקס החדשים, הם פיקסר, הם עובדים יותר מפיקסר. יותר מפיקסר הם מוצאים. כן. מתי יש לו זמן להגדיל? כנראה שההגדלה לא לוקחת הרבה זמן. נכון, בתהליך קצר. קצר. וכמעט לא כואב. נכון, קצר וכמעט לא כואב. כשאומרים כמעט לא כואב... כן, אני לא יודע איזה בדיוק אני אשמח, זה פרפרזה שלי. אני פשוט דיבלת אותי עם כמעט לא. כמעט לא כואב. ככה, עכשיו שאלת הסקר. אתם צריכים להגיד לנו אם אתם בעד או נגד חוק קינן, על שם אהוד קינן, היי. כן. השאלה, האם אתם בעד או נגד לאחל מזל טוב לחברי קבוצת וואטסאפ בתוך הקבוצה? נכון, שאלה מאוד מעניינת. כן. אני נתקל בה בעיקר כאשר נניח אני כותב ברכה, פריסת מזל טוב, נניח אני שולח לך בוואטסאפ בצורה פרטית. כן. ואז אני רואה שבקבוצה משותפת שלנו מתחילים לברך אותך. Mm-hmm. ואז עכשיו השאלה, האם אני עושה דאבל ברכה, ברכה נותן גם לך גם בקבוצה. פה כדי שאירו, כן. שאני לא מתעלם מההולדת שלך, הם לא יודעים ששלחתי פרטית. בדיוק, כדי שאירו. והרבה פעמים אני כותב ברכה כדי שאירו. בקבוצה אין, הסברת את זה, המציאות מראה שזה רק כדי שירו, כי אם יחלת מזל טוב, יחלת מזל טוב באופן פרטי לבן אדם. כן, עכשיו אני רוצה להיראות. צדק צריך להיראות. להיראות. ברכות צריכות להיראות. יש לנו חבר משותף ששהה בבית חולים כמה ימים. כן. וכבר הייתי באזור, אז רק שאלתי אם הוא שם, והוא אמר, כן, אני עדיין פה. ואמרתי, יאללה, הייתי אחרי אימון, אמרתי, אני כבר פה, נקפוץ להגיד שלום. באתי, הגעתי עד החדר, כיוונו אותי, והוא ישן. אמרתי, לא, אני לא יעיר אותו עכשיו, אני לא יעיר אותו בשביל זה. ניסית קצת? ממש לא, לא, אפילו הלכתי רוורס בשקט. אני הייתי מנסה להעיר. הסתכלתי שנייה, חשבתי, מה אני עושה? לקחתי רוורס, והאחות כבר אמרה לי, מה? מה קורה כאן? רצית לראות אותו, אמרתי, כן, אבל הוא ישן. ושלחה אותי. למה לא באת אליו לאוזן ואמרת לו, בוקר טוב? מותק. סליחה אחות, תני לי רגע לדבר עם המושפז. בוקר טוב, מותק. זה היה מהיר אותו בכיף. אתה בסדר, מותק. אתה בסדר, בזמן שנו. באתי להגיד שלום, מותק. שלום, מותק. ועכשיו נשאלת, הוא עוד לא יודע שהייתי, נגיד. כן. זאת אומרת, לא... סלפי? עשית סלפי איתו? לא, חיסיון. בזמן שישן? הייתי עושה, לולא עמדו במסדרון אנשים. לא, אני לא בא לצלם מטופלים, אתה יודע. היו עושים, היו מרביצים לי מכות. היום יש רגישות בבתי חולים, זה לא... רגיש. אבל נגיד, התלבטתי עם חובה, נגיד, להוכיח, לתת איזה אסמכתה, להגיד למישהו. כן. והתשובה היא לא. לא, יפה. זה לא חייב להיראות. כל הכבוד. זה לא חייב להיראות. כל הכבוד. אני הייתי מאיר אותו, אבל לא משנה. כן? כן. זה שידע שבאתי. סליחה רגע. בוקר טוב, מותק. אני כאן, באתי. בהחלט. ואני חייב לרוץ, תמשיך לישון. אז מה אתם אומרים? האם אתם בעד או נגד? לאחל מזל טוב לחברי קבוצת וואטסאפ. גם בתוך הקבוצה. בוא נקרא לזה גם בתוך הקבוצה, כן. נשפר קצת. חוק קינן או שמירות קינן. נכון, סמסו בעד או נגד ל-0559-222-102. ביחד עם השם שלכם ונמקו למה בחרתם מה שבחרתם. לפי זה נבחר למי לתת טוסטר לחיצה של סאוטר מתנת מחסני חשמל. ועכשיו ברשת מחסני חשמל, האם אתם צריכים לקנות מוצר חשמלי אחד? יותר ממוצר חשמלי אחד? הנה, נפלתם בול, כי יש מבצע שמחכה במחסני חשמל ביום ראשון. מה? אפשר לקנות מוצרי חשמל לכל הבית בפחות מ-3,000 שקלים. נכון, במחסני חשמל, וזה ידוע, מוכיחים שאפשר לקנות את כל מוצרי החשמל לבית שרום, במחירים הכי זולים. נכון. קונים יותר, משלמים פחות, זה בדוק. מעבר, שרון, אני מצטט כאן, גדולים ממני. כן. מעבר לכל היגיון. מה שנשמע לכם הגיוני, תקצינו. מעבר. תקצינו. מעבר, שרון. האמת שכך זה נשמע, אם יהיו שלי. זה פשוט לא הגיוני מה שקורה שם. אני חושב... זה פסיכי. שפשוט איבדו את השפיות, לדעתי. אני אומר לנצל את זה. כן. עד שהם יתפסו את עצמם. עד שהם יתפשטו. כן. ועד שהם יבינו מה קורה איתם, לנצל את זה. אני מרגיש כאן, במקרה הזה, סלח לי, זאת הבחנה שלי, שבעל הבית השתגע. היכנסו לאחד מחנויות מחסני חשמל, בואו למוכרן ואמרו לו, בוקר טוב. בוקר טוב, מותק. אני רוצה... כל מכשירי חשמל לבית. כל מכשירי חשמל. לפחות 3,000 שקלים. מדיח, אני רוצה מכונה לכלים שלי. בוקר טוב, מותק. למה אין מכונת כלים שמגדילה את הכלים? וואו. סטארט-אפ. מה? אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה,

לקחתי אותו ואת חברים שלו בטלבוט לימוזין, סטרשה לימון. תגיד, מה זה סטרשה לימון? לימון, לימון. גם סטרשה, אני לא בטוח שזה מילה בצרפתית, צח. אבל אני אגיד לך, אתה מבין מה אתה מדבר איתי? דיסקוטק. דיסקוטק. בלגן בגן. בלגן בגן. אני אגיד לך, כל הלימוזין וזה, אתה כבר לא שם. לא, לא, לא. אל תפרטה. אני לא בקטע הזה. אל תפרטה בתוך פרצוף של סמנכ"ל יומל של אני לא מפרטה, אני רק אומר לך, אתה מפרטה. אל תתאמץ בשביל... אם אני בא ומציע עצמי, דסיבת רווקים... לא, אין מה להתעצבן, צח. המינימום שאתה יכול לעשות זה להגיד, כן, צח, תודה רבה שאתה מציע דסיבת רווקים, סיפה. אבל אני לא... כס, כס, קרמסקי לסיקלו. טוב, בסדר. סימא קוויזין. אני מצטער, אבל זה לא ילך. בוא, צא, צא. ואת תשכח, לא יודע, למאזינים דוד דפיצול. מה? דפיצול החל מאון. בנובמבר. למה, זה איזה פיצול? החל מאו. בנובמבר. מה הסיפור שלך עם ה... מה זה? זה אפילו לא במבטא. זאת אומרת, הבעיה שלך עם המבטא, אני זוכר שאמרת. קיבלתי מכה לתוך גולגול, זה פגע לך. בחלק שעושה מבטא. אחראי על המבטא, כן. אני לא יודע צרפתית, אני יודע מבטא. מבטא צרפתי, כן. בגלל הברזל לתוך גולגול שהייתי די תינוק. תוך הראש. די פאות, תוך הראש. כן. מה אתה אומר? גם רדיו תל אביב. הפיצול דיברת, כן. רדיו תל אביב עולה די פצל. רדיו מתפצל? כן, החל מחודש דבא. המיקרופון של הר. שלי. ישדר בתדר דיסמיל סונג FM. כן. ושותף אותר. כן. יענה לך בתדר קוטרס טרויז מיל FM. תשמע, אני לא מבין מה ההיגיון בזה. שאחד ידבר בתדר אחד והשני ידבר בתדר אחר. אתה מבלבל פה את כל המאזינים, זה לא... וכמו שן... מה? כמו שן. כן. באוזן שמאל ישמעו הרדיו רגולה, באוזן ימין ישמעו 24/7 את תוכנית ההומור הטוב בדיבל לקומדי פרנסי. וואלה, טוב. עם המגיש ששכחתי את שמו. אוקיי, ואני גם לא יודע. לא זוכר. לא סבסטיאן, משהו עם F. צח, באמת טוב שקפצת, אבל זה הדבר, באמת, זה לא... אתה תצטער על זה, תלטרי שאתה לא הכרתי דיסיבת רכים. לא רוצה, אני לא צריך. זה קטסטרוף. לא, למה לך להתאמץ, אני אומר. אתה עוף מפה על רקט. וואו. כמו שיפתי את השדרית של כאן אלף, מרי איתות. הייתה שדרית ב... אתה מכיר את מרי איתות? לא, אני גם לא מכיר כנל... אתה תגמור כמוה, כנל נף. גם כנל נף, אני לא בטוח שאני מכיר. צח, תודה שקפצת, אבל אני מצטער, אני פשוט, זה לא בעניין שלי. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. נכון. שוחקים איתכם. שוחקים איתכם, מיטב כיתה הומור העברים ששודרו כאן השבוע. נכון, עוד מעט נשחרר עוד ועוד ועוד ועוד קטעים, כל מה שייכנס. ככל שיותר לנו הזמן, אנחנו כבר במסע ומתן עם אופירה. לתת לנו ככה 10 דקות אולי, להכניס עוד קצת מערכונים. נקווה שהיא... אין שום סיבה שהיא לא תיאטר לבקשה הזאת. אנחנו אבל לפני זה חוב קטן, קטן, קטן. מאזין. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. הסטודנטים אצלנו, לפי סקר אגודת הסטודנטים, מרוצים יותר. רוצים לדעת למה? חייגו כוכבית 6188 ברמת גן. נכון. תואר ראשון במשפטים ובמנהל עסקים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, 10% הנחה לנרשמים עכשיו לשנה הראשונה ועד 100% מלגה לבעלי פסיכומטרי מעל 600. ועכשיו הטבה מיוחדת למאזיני הרדיו, 50% הנחה על דמי הרישום לתואר ראשון ולתואר שני. ביקשנו מכם שתסמסו לנו סיפור על הדברים שלמדתם בחיים ואי אפשר ללמוד באוניברסיטה, בשום אוניברסיטה. היי בילוש. היי. היי. הנה סיפור דני סביצ'ק, חייבים. כשאשתך אומרת לך, תעשה מה שאתה מבין, אתה צריך לעשות בדיוק הפוך ממה שאתה מבין. אשתי! אשתי אומרת לי! זה היה גיל, ועכשיו גלעד, אם זורקים בחוץ ארגזים, לא בפח, צריך לבדוק שלא רשום עליהם השם שלך, אז יבוא פקח וישלח לך כנס הביתה על השלכת פסולת במקום ציבורי. זה נכתב בדם, אני מרגיש. זה יפה מאוד. אז גלעד, אני עושה פה איזה כוכבית. זה טיפ לחיים. זהו טיפ. קיבלתם טיפ. גם שקיות של משלוחים מוסרות את אותם פרטים בדיוק. בהחלט כן, שימו לב, לאיפה זה נזרק, מה עושים עם זה. יפה, גיל וגילד, אחד מהם אולי בשעה הבאה ייקח מאיתנו אייפד. והסטודנטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מרוצים יותר, נכון, שנה שנייה ברציפות על פי סקר התאחדות הסטודנטים, בגלל שכר בוגרים גבוה יותר, מרצים הכי מובילים ותוכניות בינלאומיות מגוונות ושיתוף פעולה עם מיטב האוניברסיטאות בעולם. חד וחלק. ממש כך. עד כאן השעה הראשונה שלנו. וואו, של שוחקים איתכם. מיטב כיתה הומור העברים של השבוע ששודרו כאן. אנחנו ממשיכים לספור את הקולות שלכם. כן. וממשיכים בדירוג. ודאי. מי יעפיל לשעה הבאה? לשעה הבאה, ומי יסגור את השעה הבאה? שאלה גדולה יותר. זהו, שמרו על החיוך. אתה ערן זרחוביץ'. אתה שרון טייכר. בוקר טוב. מתת. שוחקים איתכם, מיטב קטעי ההומור העבריים של השבוע. הביא לשידור אלעד בילו, על הביצוע הטכני טל טנצר, באולפן שרון טייכר ואירן זרחוביץ'. שלום לכם, השעה השנייה של שוחקים איתכם. בהחלט כן, תודה שחזרתם, ששבתם אלינו, אנו מקווים שאתם בטוב. מיד נשדר כאן את מיטב קטעי ההומור העבריים של השבוע. בוודאי. שאתם בחרתם. גב אל גב. נכון, יחד עם חיילי יחידות צהל השונות. והפעם גם עם אזרחים עובדי צהל. נכון, שגם להם אנחנו מצדיעים. נכון, כי הם עובדים בשביל צהל וזה מגניב. קודם כל עובדים. כן, אז מה עם אזרחים? נכון. והם עובדים בצהל. והם עובדים והם בצהל. מה קרה? כן. זהו, מה אתה רוצה? אז תודה, טוב תודה. מקצת רוגע, קצת משפטי זן. נכון, כתב בית מיכאל. ודאי. אפשר כבר להיכנס את המאזינים. ג'רי פנדלבאום, מה שלומך? אני בסדר, אבל אתה נראה נורא הרן, אתה נראה נורא את המאזינים. משהו לחיץ אותך? לא, לא, הכל בסדר. אוקיי, לא, למה, אבל... אני נראה באמת? זה בסדר, הרן, הרבה אנשים נהיים מדוקאים בתקופה הזאת של אחרי החגים. כן. שנהיה להם פרצוף ארוך ארוך ועיניים בוחות שמשפריצות מים. זה יש רק באימוג'ים, אבל אני באמת בסדר. אני דווקא גם שמחתי לחזור לעבודה, אז אני לא יודע מה... אוקיי, אז לכן אני דווקא עכשיו, בתקופה הזו, הקמתי אצלי סוכה בסטודיו, מינוס 2 בחניון של בית אסיה. ידיים רחב. ידיים רחב, מג' הירוק עד ג'ירף שחור. כן. ואפשר לבוא בסוכה שלי, לבוא עד חנוכה, בתשלום כמובן, ולהרגיש כאילו עדיין לא נגמר. חגים, אתה יודע איך אומרים, זה תמיד סוכות איפשהו בעולם. זה לא נכון. יש לי אבל זמן לתת משפטי זין, אם כבר הגעתי. כן, ברור, למה באת? באתי לספר על זה, על הסוכה שלך שיד חנוכה. בתשלום כמובן, אפשר לברוח מענייני המשפחה, לבוא לשבת אצלי בסוכה רבת המינים. ג'רי פנדלבאום, כל העולם על הזן שלי, על הזן שלי, ציטוטים רוחניים. מהדורה מספר 12. וואו, 12. כן, כן, כן, הבית דפוס הסכים להדפיס לי עוד מהדורה ולחכות לצ'ק. איזה יופי. בבקשה. אוקיי. כשאלוהים ברא את ים המלח, הוא היה מאוהב. הגיוני. נקניקיות צמחוניות עשויות גם מהציפורניים והנוצות של הצמחים. זה אמיתי, תחשוב מה אתה מכניס לתוך הקיבה שלך, הרן. תחשוב מה אתה מכניס לתוך הקיבה שלך את המאזינים. לזכוכית חלבית יש תאריך תפוגה. אחרת אתה, התריס יכול להקיא כל הלילה. לבובות במדם טוסו אין שעבה באוזניים. בדקתי את זה. כשמטוס בוינג מתרסק, הוא דווקא עושה רעש של בום. תבדוק את זה. עדיף שלא. אוקיי, נחכה לכלל. לא, לא נחכה, ניתן עוד אחד. חתיכת זמן. צלחות מעופפות מנקים במדיח מעופף. הנה הקליים שלהם. אתה עולה עליו? לבריאות הרן, לבריאות את המאזינים. תודה רבה, נכנסתי קפה שחור, גרגרים. חבל, גרגרים לגרגרו. יש המון מגדלי תאומים, אבל לא זהים ולא באותו מקום. וואו, פירקו, כל אחד הלך לדרך החיים. נכון הרן, נכון את המאזינים. החיים מפצלים אנשים. כן, נכון, בניינים. אם מערבבים יין אדום ויין לבן, יוצא יין לא טעים. זה חשוב, זה דברים שלומדים לא באוניברסיטה. אל תשאל. יש לי זמן לעוד? כן, עוד צד. אוקיי. החבר הכי טוב של דג בס הוא דג תופים. וואל, זה לא ידעת. רידם סקשן של דגים. אוקיי. כשסבא לובש גופיית סבא, הוא קורא לזה גופיית אני. מעניין. זמן עוד אחד אחרון? אחד אחרון. טריק 9 שאני ביקשתי, כן, בסדר, אוקיי. כדי לא לאבד את הסימנייה, שים אותה בתוך ספר שאתה קורא. טוב. ג'רי פנדלבאום. הרד. ציטוטים רוחניים. תודה לכם המאזינים שזמנתם לג'רי. תודה רבה לך הרן שזימנת אותי. תודה רבה לך המאזינים שזימנת ג'רי, אתה מוזמן להיות האורח הראשון בתוכנית הבריאות שלנו, שידור נמרץ. או, אני אשמח הרן. אני הרי הרופא בעברי. לא ידעתי. אבל אז גילו שלא למדתי. ואז בטלו לי זה. וגם ישבתי קצת תקופה. עשיתי חשבון נפש. ישבתי שנתיים במתי סייהו. במתי סייהו. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. נכון. תודה שחזרתם. בהחלט כן, אתם על הרטרוספקטיב, על שוחקים איתכם, ואנחנו כאן ממשיכים במעלה הנהר. נכון, ממשיכים לחתור. במעלה נהר ההומור שם. כן, איראן, תודה על ה... זה גם את החידוד הזה, יורם תהר לב. כתב, ראינו. שאנחנו בגלויה. בגלויה, אנחנו מתחילים גם לעבוד עם פאקס. בקרוב. חלק מהמערכונים יגיעו בפקס. המערכת, הצוות הטכני שלנו עדיין מפענח את המכשיר, לומד את המכשיר, ואנחנו כמובן נעשה את זה. ועכשיו אל מאזין שתמיד מפריע לי, הוא לא מאזין אפילו, הוא מתקשר אליי באמצע שידור תמיד. באופן פרטי. כן, ככה. שיחה פרטית שאתה משלב כאן בתוכנית, מוזר מאוד. והוא שומר על חסות מסוימת בנוגע לזהות שלו, הוא רק מוסר לי שקוראים לו אמי. אמי, ומצדך אתה בוחר לא לזהות. כי מה זה שווה שהוא אומר לי אמי, אבל לא אומר לי איזה אמי. מנגנון מאוד מוזר, בוא נשמע. את זה אי אפשר להשיג ביוטיוב. הלו שלי, סליחה. נו באמת. אוי, לא, לא, אני חייב, לא, לא, כתוב אמי לא לענות, אני חייב לענות. אז אל תענה. אני חייב לענות. אז אל תענה, בוא ננהל שידור כמו הגלחתו. הלו. הלו, טייכר. כן. טייכר. כן. טייכר. כן, כן. אתה שומע אותי? שומע מצוין. מי זה? כן, כן. מה? אתה שומע אותי? אתה שואל אותי בדיוק שאני עונה לך, תקשיב לתשובה שלי. זה אמי. אני שומע אותך. זה אמי. אני, איזה... אמי, אמי, שמרוצה את הגודל, אמי. אתה מרוצה את הגודל? כן. בוקר טוב, בוקר טוב, אמי. בוקר טוב, מותק, מה שלומך? בוקר טוב, טייכר, אתה שומע? עברת שאתה מאמי או אמי? אמי, אמי, אמי, אמי שמנסה לגשר בין מגנטים, אמי. איזה אמי? אמי, אמי שמחכה 7 שעות בין בשר לחשמל. לא, אני לא, אבל איזה אמי? אמי, טייכר, אמי שמדליק אורות בנקישת שיניים. לא, לא, לא. טייכר. מה? זה אמי. אני... מה קורה איתך? אתה לא מרוצה את הגודל? אני מרוצה את הגודל. בוקר טוב, בוקר טוב, זה אמי. אמי. אמי, כן. אמי שמוציא כרטיס אדום לאנשים ברחוב, אמי. לא, אני לא מצליח לזה. אמי שהולך עם מודם בתחתונים, עם מודם בתחתונים כדי להגדיל את החבילה שלו. כן, בוקר טוב, מאמי. אמי שהיה מצביא גדול בתקופת האינדי נגב. לא, אני מבין, אבל לא יודע לזהות איזה אמי. אמי, אמי, אמי. אמי שמגהץ נשכחות? לא, לא, לא, לא. שיש לו מפתח לכל המלביות בישראל? לא, אני לא מצליח. אמי ששוחה במעלה הגרון? לא. שעשה רילוקיישן לפופיק שלו? לאן? אמי, טייכר. אמי? אמי שמלקק לבולים בשביל קידום. לא, אני לא מצליח, אבל לזהות... שעשה התמחות בריקוד הציפורים, אמי. לא, לא, לא, לא. אמי, שזוכר את כל המצמוצים שלו, אמי. לא, אני לא מצליח, אבל לזהות... אמי, שצובט את עצמו כדי לוודא שהוא לא דומם, אמי. אמי, אמי. תאחר. אמי שמאכיל כובעים, אתה זוכר? אני מכיר מלא אמי שמאכיל עם כובעים. שמפוצץ לפיצות את הפצעים. כן, נו, מה? אמי, אמי, אמי, שמפשיט את עצמו במראה. לא, לא, לא, לא. אמי שמנציף פעלים חדשים. שמה עושה? מנציף, פעלים חדשים. לא מצלצל לי מוכר. שצובע לטוש עם טפוני. לא. אמי, שתרם 100 טון בצק לבנק איגוד הקלפים, אמי. לא, אבל אני מבין כל אחד... אמי, שצועק את החלומות שלו, אמי. גם אתה! כן, בוקר טוב, מאמי. אמי, שמקדם אומנים שטרם נולדו. באמת? אמי, שעל שטות אחת קטנה יכול לפרק את כל הדבר הזה שעבדנו עליו שנים. וואו, וואו. אמי, שגירש את ספרד, טייכר, אמי. לא, אבל... שקנה לעצמו במבוק אר. במבוקר? כן. לא, אני לא מצליח אבל להבין... אמי, נו, אמי שמרשה לעצמו יותר מדי לאחרונה, אמי. זה נכון, אבל לא מצליח לזהות איזה אמי. אמי, שנרדם רק כשמתגדגים אותו, אתה לא זוכר? לא. ביי. הלו? בוקר טוב, מותק. בוקר טוב, מותק. טייכר

ל-0559-222-102. הסטודנטים של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים מרוצים יותר, שנה שנייה ברציפות, זה על פי סקר התאחדות הסטודנטים, וזה בגלל שכר בוגרים גבוה יותר, המרצים הכי מובילים, ותוכניות בינלאומיות מגוונות, ושיתוף פעולה עם מיטב האוניברסיטאות בעולם. שזה לא בארץ אפילו. כמה? לא בארץ, בעולם. כמה יש? 14-15 אוניברסיטאות בארץ. מדברים איתכם על העולם, והעולם הוא ענק. בעולם. קודם כל העולם הוא כדור. זה ברור. זה ברור. אנו הולכים. אבל מה יש בו בפנים? הולכים אל הפספוסים, אל הבומבות, אל שקית בומבות, טריה ונפלאה. טריה, טריה, כן. לא, מה, מה, מה? לא, לא, איך ידעתי, מה שמעת? שמעת שקראנו מהספר. שבר הבומבות, נדב פרנקל הגדול, גדולה. תודה רבה לנדב פרנקל הגדול. נדב פרנקל הגדול, נודה גם לאלי, די רגדול. מה, תודה, שרון. אלי, שרון, שרון, שרון. אל תלך מגן. אני לא הולך מגן, אתה הולך. נבנה, נצפה, נתשיעת הגמר. מה? שפספוסי הבית, מקווה שראית אותי. לא. בקטעים, ששלוז רק קטעים הגדולים. קטעים הגדולים. נכון, נכון, נכון, נכון. הנתיחה שלי. על סוריה. על סוריה, נכון, לקחת את רולנדה וג'וליאן, שגרן. את רונלדו, וגם. וגם את אהוד מנור. את פזית הקטנה. פזית הקטנה. שתספר לנו מה אנחנו רואים בפספוסי הבית. כן, כי לא רואים לבד. אבל אין לנו זמן לכל זה. אבל למה נכנסת עם סיגר לאולפן? סיגר אלקטרוני. לא אלקטרוני, אני רואה את האשן. זה האשן אלקטרוני וזה שיעול אלקטרוני. השיעול אלקטרוני. לא, אתה מאפיר. ריאות אלקטרוניות. ריאות אלקטרוניות. טוב, אין לנו זמן לכל זה. אין לנו זמן לכל זה. זה בדיוק הזמן לכל זה. אבל לא ניגע. אבל עשינו. גבל הלשון. לנזון. חוזר ללשון. אני יודע, אני יודע. הנה, מומה ראשונה. בבקשה. מתוך מגש הבומבות. מגש הבומבות, הסדרה הידועה. כן. ערפדית טרנסג'נדרית. ערפדית טרנסג'נדרית. היא בת-מן. בת-מן. יותר מהר. בת-מן. בת-מן. לעבור את זה. ערפדית טרנסג'נדרית. היא בת-מן. בת-מן. אני לא יודע. הבת היא כמובן בתף. בת-מן. בת-מן. אני לא הבנו. בת-מן גבר. טרנסג'נדרית. יגאל, תאמין בנו. היום 45 דקות הסבר. הסבר בומבה. הסבר בומבה. בסדר, טוב. למי שלא הבין. אם. אם, אם. אם ורק אם. אם, אם, אם. צפר. צפר. אם צפר. רוצה לשים משהו באריזה נוחה. רגע, רגע, מה? לא מבין. אם צפר רוצה לשים משהו באריזה נוחה. הוא משתמש בשק נעים. נעים. שק, שק נעים. אריזה נוחה. שק נעים, שק נעים. הגיעו תלונות שהבומבות לא מספיק ברורות. אז אני רוצה דיבה להסביר, כן, אבל איגל, אם הן לא ברורות אז אולי בספר זה יותר מסובך. זה בסדר, לא בסדר, טוב. אם סירי, סירי, מה אתה אבלה? אם סירי תופסת עליי תחת, אם סירי תופסת עליי תחת, אפשר לקרוא למערכת אף עלה? אף עלה, אני מבין, עלה לאף, מערכת אף עלה, בסדר. אם חיילת, אם חיילת. אם חיילת. מתחתנת ליד הבית. אם חיילת מתחתנת ליד הבית. אז היא קלב ביום חופתה. תגיד את זה ברצף. קלב ביום חופתה. כן, איגל, תודה רבה לאיגל, קלב. אני, לא, אתה לא צריך להסביר. תודה רבה לאיגל שילון, על הבומות נפלאות. אם אריה... אם אריה חוזר מבית כנסת, אגב, תודה לשישיית מה קשור. לא, אתה לא צריך כל פעם להגיד את זה. שישיית מה קשור. אם אריה חוזר מבית כנסת, אם אריה חוזר מבית כנסת, זוגתו מתכוננת לביאת המשיח? לביאת המשיח? לא, ברור, ברור. בבית כנסת מתכוננת לביאת אשתו של אריה. על פספוסי, לא פספוסי, כפי לשון. שני בייגלים. שני בייגלים. שני בייגלים. או בייגל האחים. שני בייגל האחים. מאותה כנופיה. הם חברים כאחים? כאחים? לא, אני... כאחים, בייגל האחים. מיותר להסביר, אבל מיותר להסביר. תודה רבה ליגל שיון. כששיפוצניק חולה. כששיפוצניק חולה. הוא קודח? קח ארבע שניות. לא. זה ייפול. לא, לא צריך אפילו... בשנייה הרביעית זה נופן. הוא לא, הוא שוכב במיטה. בעמק החולה. בעמק החולה. ארגיש בבית רק עם עגור שם? עגור שם? לא הבנו, אתה לא צריך להגיד. בצק הודי. כמה? בצק הודי. היום בומבות יפות. תודה, תודה, תודה. לשישיית, מה קשור? לא צריך להודות להם כל פעם. אפשר גם מחצלת, פתח את הבגז. אוקיי, ביתה. בצק הודי. בצק הודי. הוא דל שומן? בצק הודי הוא דל שומן. דל שומן. דל שומן. תודה רבה ליגל שילון. תגיד, טייכר, אין לי טייכר הגדול. שרון. הנה אני משלב את הבומבה הבאה וכאילו שאינה. שחרות בומבה, אוקיי. תגיד, אין לי טייכר הגדול. כן. תנינים לא יכולים לברוח מחמת גדר? הצלחת להשתיל את זה בשיחה בנון שלן בטירוף.

והמים זורמים. כן, רמי, די. רמי, מספיק, תודה שבאת. בוא נערך אותו בצורה מסודרת. בילוש, תרשום בצורה מסודרת. אני לא רוצה סתם על הדרך. אתה יודע, יש כל כך הרבה שאלות שאני רוצה לשאול אותך. אתה צודק, צריך לארגן את זה מראש. כמו שצריך, תודה שבאת. אני אתקשר, תודה. טייכר וזרחוביץ'. בחסות המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. הסטודנטים אצלנו, לפי סקר אגודת הסטודנטים, מרוצים יותר. רוצים לדעת למה? חייגו כוכבית 6188 ברמת גן. זהו, אנחנו עם המרכז האקדמי למשפט ולעסקים שמציע 10% הנחה לשנה הראשונה ועד 100% משל מלגה לבעלי פסיכומטרי מעל 600 ונרשמים עכשיו לתואר ראשון. ועכשיו הטבה מיוחדת למאזיני הרדיו, היי אתם שם, 50% הנחה על דמי הרישום לתואר ראשון ולתואר שני. ביקשנו מכם כל השבוע שתצמצו לנו סיפורים על דברים שלמדתם בחיים ואי אפשר ללמוד באוניברסיטה או מכללה. שלום בילוש. היי. היי. עוד שניים לפני שנסיים. יאללה. השבוע הראשון, צורי. צורי. כמו שאבא שלי תמיד אומר, בחינם מקבלים רק כאב בטן. נכון. אגב, יש כאב בטן שגם משלמים עליהם. נכון. זה לא כולם בחינם. כן. יאיר, למדתי שלא חשוב עד כמה אני צודק בכביש, בחנייה, בתור בסופר, לא חשוב איפה, כשמדובר בארס חמום מוח, עדיף להבליג. או בכל חמום מוח אחר. או בכל חמום מוח, בהחלט. חמום מוח זה כמעט מכל הגוונים והצורות. אבל... המקצבים. כמעט. כמעט. ובכן, צריך לבחור. אני חושב שסימנו שניים, את גלעד מהיום. שאם זורקים בחוץ ארגזים, כן. להוריד את השם שלכם. תקבלו דוח מומלץ מאוד. כן, זה לא לומדים בשום מקום אחר חוץ מהחיים. אבל ביום שלישי התקשרה הנה עדי. עדי הייתה בחורה, נכון? היא עדיין בחורה. עדי. והסיפור היה לא מומלץ להשתמש בסבון כלים במקום חומר למדיח, אלא אם כן רוצים למלא את המטבח בקצף. כן, לארגן ספה למטבח. כן, וזה מרגיש גם דברים שנכתבו בדם. בהחלט כן, וכשאתה מדמיין אדם שם סבון כלים במכונת כלים, הוא חושב שזה תחליף סביר. ראוי, כן. זו חגיגה, ומקבל את כל הקצף, ותוהה מתי פסק הקצף, יש שם חגיגה. אני מתפתה לנסות בעצמי. בבית של אחרים, בטח. בבית של אחרים כמובן, או באיזשהו בית מלון עם מדיח, שיש בו מדיח כלים. בהחלט. בכל מקרה, ברכות, עדי. ברכות. מזל טוב. את לוקחת מאיתנו אייפד. כן, קיבלת, יפה. מברוק, תעשי בו רק דברים טובים. ולא לנסות לנקות אותו עם סבון כלים. או, לא לשים במדיח כמובן. לא, וגם לא במדיח. סחתן, מברוק, ותואר ראשון במשפטים ובמנהל עסקים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. ברמת גן. 10% הנחה לנרשמים עכשיו לשנה הראשונה, ועד 100% מלגה לבעלי פסיכומטרי מעל 600. נכון. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אתם על... שוחקים איתכם, מיטב קטעי ההומור העבריים של השבוע. זה נכון מאוד. הביא לשידור אלעד בילו. על הביצוע הטכני טל טנצר. באולפן שרון טייכר ואירן זרחוביץ'. נכון? ואנחנו ממשיכים. נכון, עכשיו שיעור עברית. אני מבקש שאם אתם באוטו, כן. להתרווח אחורה, לעצור בצד אם צריך. אנחנו עכשיו הולכים לכיוון של שיפור סגנון, ואנחנו רוצים לארח כאן את המורה לעברית שלנו, בבר. שלום בבר. היום נלמד את זמן ציווי. מעולה, אני אוהב. כן. אני אוהב. אני אגיד פועל, כן. אתה תגיד את הטיית הציווי שלו. אוקיי, לא בעיה. לרוץ. הציווי של לרוץ זה רוץ. יפה. כן. מילה הבאה. לשתות. שתי, או שתי. יפה. כן, תודה רבה. מילה הבאה. הוברבורד. איך? הוברבורד. איך אפשר ציווי... הוברבורד בציווי, בבקשה. אבל הוברבורד הוא בכלל לא בעברית, בבר, אז מה... זו מילה מושאלת. נכון. מינוס 10 נקודות, ירדת לסוף הטבלה. מה? ועכשיו, משפטים בעברית. לחזור. אוקיי, בסדר. משפטים בשימושיים, בבקשה, בבר. רכזת השכבה... נופפה במורטדלה. לחזור. רכזת השכבה, נופפה במורטדלה. עדיף שנקלף את הביצה כבר בקרביץ. זה נאמר פעם על ידי מישהו? לחזור. אני אחזור. עדיף שנקלף את הביצה כבר בקרביץ. משפט הבא, לחזור. ארבעה נדלים, ותאמיני לי שאני עוד עדין. זה מקרה שקרה. ארבעה נדלים, ותאמיני לי שאני עוד עדין. תישן על זה לילה, ותחזור אליי עם מנגולד. תישן על זה לילה, ותחזור אליי עם מנגולד. בשכול הגנים דרשתי מרציפן. בשכול הגנים, לחזור. בשכול הגנים דרשתי מרציפן. לא לצבות איתה לחיים של הקלסר. לא ידעתי שלקלסר יש לחיים. ידע, לא לצבות. לא לצבות איתה לחיים של הקלסר. זה הזמן הזה בחודש שאין פה מטוטלת. לחזור. זה הזמן הזה בחודש שאין פה מטוטלת. מכונת התספורת השתעלה עליי. לחזור. מכונת התספורת השתעלה עליי. בבר, אבל... אני מצטער. כאן לא נהוג לסחור בטלטלים. אני מצטער. כאן לא נהוג לסחור בטלטלים. לסיכום, הכרית עמוסה במג'דרה. אוקיי. לסיכום, הכרית עמוסה במג'דרה. אנו עומדים לנחות. תגהצי לי בנדנה. לא, זה את משפט, תקשיב. אנו עומדים לנחות. תגהצי לי בנדנה. במחשבה שנייה, אני יוצא להרפתקה בכיור. לחזור. במחשבה שנייה, אני יוצא להרפתקה בכיור. ירמי קפלן מתקין פה רעפים. לחזור. זה משפט שעבר. ירמי קפלן מתקין פה רעפים. ומשפט אחרון, לחזור. לחזור, בבקשה. אם אתה רגיש לקלייזמרים, תסתום את האף. אם אתה רגיש לקלייזמרים, תסתום את האף. אתה זוכר? אני לא זוכר. תודה רבה לבבר, המורה לעברית, על שיפור סגנון שלנו. אתה זוכר? טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. יאה! בוקר טוב, מותק. בוקר טוב, מותק. בוקר טוב, מאמי. מה שלומך? בוקר טוב, מותק. בוקר טוב, בוקר טוב. אז זהו, נשאר מקום לרק עוד קטע אחד. וואו, בהחלט כן, מערכון הזהב. או, שילמו עליו המון כסף כדי שהוא יהיה כאן. המון כסף. במקום ה... 12. נכון. והאחרון. נכון. 12. עבדו על זה כדי שזה ייכנס למקום ה-12. נכון, 12, 12. כן. מהראשון בנובמבר. נכון. נכון, 12. מה יהיה הקטע הטרייסרי במהדורה הזאת של שוחקים איתכם? שרון, פתח את המעטפה שהגיש לך. אוקיי. עורך הדין אלי בן יעקב והנוטריון. הנה. וממשרד רואי החשבון של אלינה. כן, בפיקוח משרד הרואי החשבון של הלינה, במשרד, בשלוחה של הילה ולודה. ההוכן, הקטע שפיל לשלב הגמר, ויסיים את ה... במקום ה-12. נכון. דוקטור פאג'רנו, אתם יודעים הרי מה הוא עושה. בוקר טוב. בוקר טוב, מותק. איך האקסל שלי? איך האקסל שלי? האקסל שלך? לא יודע, אתה רוצה לפתוח את זה על הלפטופ או מה... מה, זה במקרר, אולי זה פחית? או שאתה מדבר על אקסטרה לארג'. מה אתה מדבר? מה אתה... באיזה מובן? אתה מדבר על הפחית. אתה עובר משהו, משהו עם העיניים. בוקר טוב, מותק. מה זה? בילוש, מה? אחי. מה? מה תשמע איתך, אחי? בסדר, אתה אליי? מה זה זה? מה אתה נראה כזה מבואס, אחי? בחיים שלי לא ראיתי אותך ככה, אחי. מתי ראית אותי? אתה לא מכיר אותי. מה, אחי? מה? בעיות עם החברה? מכיר דוקטור פאג'רנו? לא. הוא עשה חברה שלי מאושרת. אתה מהסרטונים. לא, אני... זה עם הרופא, הרופא הזה, לא, אני... רופא גברים, אחי. כן, אני הבנתי, אבל זה לא בשבילי, אני... והאמת שאני באמת מרוצה לגמרי מה שיש, אז תודה, אני... תמיד יש מקום לשיפור, אחי. זה נכון, אבל... אני חזר עכשיו ממרפאה של דוקטור פאג'רנו. פאג'רנו? פאג'רנו, שיהיה לך בתוכלי שרש פאג'ר. וואו. הוא הגדיל לי את המנה. ב-40 סמק, אחי. זה דוקטור המוסכניק, מה זה ב-40 סמק? דוקטור, דוקטור. הגדיר לי החבילה לחבילת הפרימיום, אחי. אני מבין, אבל אני לא צריך, אז... אתה למה לא לנסות, אחי? אתה לא רוצה להגדיל את הבקבוק קולה לבקבוק מהדורת חג? טוב, אני הבנתי את כל ההקבלות, אבל אני לא צריך את זה. יש לי חבר חזר עכשיו מדוקטור פאג'רנו, עשה לו כלי כל כך גדול, שהוא שחה בים ובטעות קרה הכבל התת ימי. עכשיו רדף אחריו התוקי מקרקר עליו, שברת את האינטרנט, אחי. טוב, שלא לבריאות, אני לא... אישה שלו אמרה לו, אני דווקא הייתי בסדר את הגודל. כן. אבל עכשיו, אחרי דוקטור פאג'רנו, זה אפילו עד יותר אקסטרה כיף. זה כיף הלא נורמלי. אני עכשיו אישה שמאושרת משמחה, אחי. טוב, זה נחמד, אני לא צריך את הדברים, אז תודה, ואני לא מאמין. אתה לא מאמין לי. אני לא, זה לא קשור למה. אני אתמול העליתי עם הכלי 4 קדי מים למרפסת, אחי. זה נשמע כואב, זה נשמע כואב. ועצה שלי, תגדיל ב8. תקבל תספת ביצה, אחי. לא, זה אני ממש לא צריך. אתה רואה, זה משהו שאני... למה אתה מבואס, אחי? מה? אולי בגלל שבתוך ריץ רצתה מסתובב עם במבה. אני לא... מה אתה יודע מה שיש לי? עזוב, אחי. יש לך חצי חטיף קוקוס ורוד, אחי. מה אתה יודע מה יש לי? למה לא תעשה לו תמה 38? זה יעלה את הערך שלו. כן. רק מוסיפים לו קומה ומחזקים לו הבסיסים. אני ממש לא צריך שיחזקו לי את הבסיסים. תודה. תודה, אחי. אחי. תודה. לך לדוקטור פאג'רנו. יעשה ממך ליפט. מה? יש לי חבר מסתובב באזור תעשייה וגרר טיוטו. אחי. יופי, אז שלא לבריאות, אני לא רוצה. את העבודות של דוקטור פאג'רנו רואים מהחלל, אחי. וואלה. זה כמו חומת הסינים. חבר שלי פעם הוריד עם זה לוויין ריגול. אני מאחר לו שהוא מצליח לעמוד עם זה בכלל. כן, אחי. צריך לעמוד על הרגליים. אבל אחי. אחי, די. למה אתה מייחל? מה? אל תהיה מייחל. אני לא... למה לא לנסות? אחי. אני רואה מכאן שאתה כמו בטריה, ולא הבטריה מלבן גדול גדול. לא הבומבילה, כן. הבטריה קטנה, אצבע עד סוף. טוב, תודה רבה לך, אחי. בכיף, אחי. ותתקשר לדוקטור פאג'רנו. אני לא אתקשר. תתקשר, הייתי מראה לך את שלי, אבל אתה עכשיו בלי משקפי מגן, אחי. תודה. זה בילוש, תרשום את המספר של הדוקטור בכל מקרה שיהיה לי. 05. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. בעד או נגד? הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. בחסות רשת מחסני חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. נכון. זה חי, זה חי, הוא מופיע חי, זה לא מוקלט. היום שאלנו אתכם את חוק קינן, האם אתם בעד או נגד לאחל מזל טוב גם בתוך קבוצת וואטסאפ כשברכתם מישהו באופן פרטי. רגע לפני שנספר לכם מה הצבעתם, נזכיר לכם שאם אתם צריכים לקנות יותר ממוצר חשמלי אחד, אז ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל, מבצע מטורף, אפשר לקנות שם מוצרי חשמל לכל הבית בפחות מ3,000 שקלים. במחסני חשמל מוכיחים שאפשר לקנות את כל מוצרי החשמל לבית במחירים הכי זולים. ככל שקונים יותר, משלמים פחות, מעבר לכל היגיון. שימו לב מה אמרתי. מעבר לכל היגיון. ועכשיו כמה אחוזים בעד, כמה נגד, מי הזוכה או הזוכה בטוסטר לחיצה של סאוטר, מתנת מחסני חשמל. אז ככה, 70% המאזינים בעד לכתוב מזל טוב בתוך הקבוצה, ורק 30% נגד. והזוכה שלנו הוא אריאל, הנה מה שהוא כתב, הוא בעד, כי זה הכי חשוב מה שכולם רואים. הנמען שמקבל את ההודעה הוא בכלל החלק השולי. העיקר שיראו שידעת וזכרת והקדשת זמן לכתוב ברכה. בסדר. ואפרופו מזל טוב, לפני שנצטרך לאחל את זה בקבוצה, אנחנו מאחלים את זה בקבוצה הגדולה. נכון, מזל טוב לבת משפחתנו, אהובותינו, יקירתנו, ליזי ליז ליאת הרלב, ולבעלה בועז. נכון. נולדה להם בת. כן, בת נולדה להם. מזל טוב, אוהבים אתכם, ומקווה שהיא תגדל מהר, היא תוכל לבוא ולעשות פה דמויות. כן, יאללה. גם הבן כמובן. לא. כולם. אבל אנחנו רוצים עוד בנות. עוד, כן, צריך, כל נשי. כל נשי. עד כאן להיום. כן. אסור במשדר הזה. או, בהחלט כן. כאן, בשוחקים איתכם. שרון, מי עשה במלאכה? שוחקים איתכם, מיטב קטעי ההומור העבריים של השבוע. הביא לשידור אלעד בילו, על הביצוע הטכני טל טנצר, באולפן שרון טייכר, בסדר, זה וגם אופיר כנר, ירון גד, דור מוסקל, עומר ריבק, דור כהן, יותם בקר. בוא נגיד עוד פעם, טל טנצר הוא טל טנצר, ואלעד בילו הוא בילו. אתה אירן זרחוביץ, אתה שרון טייכר, ואתם שימרו את השבת לקדשה, ואנחנו ניפגש כאן ביום ראשון. ביום ראשון נתחיל לאסוף עוד קטעים לשוחקים איתכם של השבוע הבא. בהחלט כן. טייכר וזרחוביץ.